मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी, उसे जितना देखो उतना सोचो, क्या उसमें कह दूँ। Pretty woman, to be a whole now, pretty woman.